ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرن يتي الله تبارك وتعالى يتن لني وحندي en seedi ke ko kanko tun woni rewetero ko gonga kala mo na kanko wana handu do dewal en seedi ke kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni suwi do nela do neli de sabu yurme de de do mofte nela do sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dari tottu gol de do yurme de do mofte woni eta gol yalfin gol mofte den ne der ni be majjere na be annora tewal yalti nabe nibe shirku nabe annora tawhid yalti nabe nibe bid'a nabe annora sunna yalti nabe itte ndeji aduna nabe yaade ne islam be tinni dum hakirde tinnagol be rewi Allah subhanahu wa ta'ala haajo mi men detti be ngal dewal tori dan Allah subhanahu wa ta'ala be du bantu golle mantu gol fi mabbe kamɓe sahabaɓe maɓɓe kala arɗo ɓawa maɓɓe himɓe to ñentingol lawol maɓɓe ha ñande dargal dari areɗen torɗen yo Allahu subahanahu wa taala waɗan en ndeɗo jonde jonde waɗirande saabu makko o laɓɓinan en golleediɗin o jaɓana henndi o danda en konata saabu haaɗi bona ara e ɓawirnanaki en ko joɗɗinta en e ndeɗo ñalande fow e oɗo nokku woni ko etagol andintinira hakkunde meɗen ko yewite kaɗo dina islam woni etagol faama ndeɗo deftere Allahu subahanahu wa ta'ala to nde wi yerko Allahu subahanahu wa ta'ala andini en kon eko honɗum nelaɗo wuruno e muɗum woni gurnan nelaɗo e gurnan sahabaɓe maɓɓe ka worɓe ka sonnaɓe aray ɗum ɗo hino jeeya ko ɓurata nafude julɗo e nder gurnan makko ɗam kadi noon julɗo so wiyanama Allahu subahanahu wa taala wi'i ma ɗum nelaɗo on maaki ma sahabaɓe ɓen ko ni wurirno ka worɓe ma sonnaɓe sahabaɓe ɓen ɓengule nelaɗo ɗin en fof ko ni wurirno ɗum ɗon harayno welanamo fi ɗettugol moƴƴe saabu o sikkitake so tawi moƴƴere men koye ɓen ɗon woni haray ko ɗum si tawi imam malik rahmatullahu ɓe ma kayno wondema kala mo wona nelaɗo kongol makko e gollal makko fo no woodi ko ndaarete ɗette e muɗum no woodi ko ndaarete ruɗɗe hara ɗettaka si wona nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam etagol no ganda ko ɓen ɗon jokkuno kon no jeeya ko ɓurata moƴƴinde gurdal neɗɗo on haray noon ɓayri dina kan wona worɓe ɓen tun yamira yo rew Allahu subahanahu wa ta'ala bar ko worɓe ɓen e sonnaɓɓen no fota e dewal ngal ter ko ɓurɗo ɓe wakkilade o ɓura yiɗede ka Allahu subahanahu wa ta'ala jomumen o wi inna acramacum inda llahi atqakum ko ɓura yiɗede e moɗon e teddude ko e moɗon fo ka joomi moɗon ko ɓurɗon huldemo wo ɗum wona gorko wona sonnaɓe fo no fota e mum ter jonnoon si en suwi tawargol hayatu sahaba gurna sahabaɓe ɓen hare no landi kadi suba ɗen hayatu sahabiyat gurnan ɓeɗo sonnaɓe moƴƴuɓe ko waɗi noon neɗɗo so heeɓi kaw ndaara ɗum no wona saabu o moƴƴa kono noon si tawi neɗɗo on heɓali ka ndaara ɗum hinono saabu o tippito ɗum ɗon hino jeeya ko karmo koɗɗen sappirta no jeeya ko ɓeydata gollinal bani adam etagol mo andugol gurnan ɓeɗo honno wonirno hande noon suɓi ɗen e ɗum ɓawde ɗettuɗen gurdan sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɓe foppu maɓɓe ala tafsil, gooto fof e maɓɓe waɗɗen ɗum yewtere muɗum, mooɓindirɗen ngurndam maɓɓe ɓe foppu maɓɓe e yewtere wootere fii yo ɓurwelde faamude. Ganden ɗum jonden ndetta sonnaaɓe ɓe wanaano sonnaaɓe nelaaɗo, balko sonnaaɓe sahaabaaɓe nelaaɗo wuuridinooɓe maɓɓe. Fii yo sonnaaɓe men ɓe ngenen kadi ndaaru e ɓeeɗo la'alla allaha taala an yusliha haalahun, no gasa allahu subahanahu wa taala moƴƴina alhaali maɓɓe. Ko ɗum tere leyi allahu subahanahu wa taala moƴƴina alhaaliji meeɗen ngenen ɓe ngori men fof. Haray suɓiɗen hannde oɗo sonnaaɓe wiyeteeɗo Ummu Sulaym, mimo tawata ko karmokooɓe goo hino inna mo arrumaysaa'u, woɓɓe hino inna mo alhumaysaa'u. Himo jamma Ummu Sulaym, himo wiyee bintu Milhan, baaɓe makko ko Milhan wiyetee. Himo jeya e Madina ka wiyetee toon, ko arti nelaaɗo seenaade toon toon hari no wiyee Yasriba. Nde nelaaɗo seeri seenii toon toon wiya Madina. Hiɓe jeyaa ngol ɗoo leñol wiyeteengol al ansar, e ngol ɗoo goro wiyeteengol al khasrajiya. Ko ooɗoo wiyeteeɗo Ummu Sulaym woni yumma Anas khadimin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wano yiirnoɗen ngurnan Anas ka arande yewtere meeɗen hayatu sahaaba. Ɓe ngannde hayatu sahaaba on ka deftere Cheikh Abdourahmane Bacha ka haatu sahaaba, ko Anas ibnu Malikin ɓe ardini koon ɓe actori. En yino ngurnan Anas ibnu Malikin ko tawata no gasa ɗum yona nafira kala marɗo hakkil, tawata hino woodi ko faala humpitaade ngurnanɓe sahaabaaɓe ɗon. Jooni no yumma on ɗon wiyeteeɗo Anas ibnu Malikin, ko on faalaɗen janngude ɗo hannde fii muɗum, himo wiyee ko ɓuri lollude kon Ummu Sulaym. Innde makko nen tigiri haranaa jammoore nden ko alhumaysaa'u bintu Milhan, ko nii o wiyetee. Haray oɗoo sonnaajo si en watti hakkille yewtere nde bisimillahi luɓiinde hakkille ɗen e noppi ɗi, wooday ko faamoyɗen e ndeer yewtere nden. Aranun ɗum en etoto anndugol ooɗoo wiyeteeɗo Ummu Sulaym ko hombo woni oo, man hiya. Etoɗen kadi anndugol ooɗoo Ummu Sulaym ko honnum wonunoo teŋe oo ka ndeer Islaamu ñannde o jombaaka Abou Talhat al Ansari. Etoɗen kadi anndugol ko honto nelaaɓe joginoo oo e ɓeyngure makko nen. Etoɗen kadi anndugol ɓural ooɗoo sonnaaji wiyeteeɗo Ummu Sulaym. Etoɗen kadi yeygol tinnaare ooɗoo sonnaaji wiyeteeɗo Ummu Sulaym ka Islam. Etoɗen kadi yiyoygol muññaare makko kanko oɗo wiyeteeɗo Ummu Sulaym, muññaare labaande e ronndi tagol ko Allahu subahanahu wa taala woni hoddirde kon e tagoore makko nden. Si ɗum gasi fermiran yewtere meeɗen nden ndi maana ɓural ko ko wiyetee muñal asabre. Ara ko ɗii ɗo piiji ɗi jamti ɗen faala ɗen humpitaade ngurnangooɗo sonnaaɗo. Yeru ko Allahu subahanahu wa taala woni ballowoo e muɗum naqulu wa billahi taala altawfiq. Ɗi wii ooɗoo wiyeteeɗo Ummu Sulaym wo hiya arrumaysaa'u wa yuqaalu alhumaysaa'u bintu Milhan al ansaariya al khazrajiya ummu khadimin nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Anas ibn Malikin. Mata zawjuha Malik ibn Nadir au Malik ibn Nadir thumma tazawwajaha as-sahabiyyu Abu Talhata Zayd ibn Sahl al-Ansari fawaladat lahu Aba Umairin wa Abdallah, shahidat Hunainan wa Uhdan min afadili an-nisa. E wii ooɗoo sonnaaɗo so lamndike ko hombo woni oo wiyeteeɗo Ummu Sulaym. Ɓe wii ko on wiyetee alhumaysaa'u bintu Milhan, ooɗoo e oo wiyeteeɗo Haram bun Milhan ko ɓe baaba gooto. On ɗon Haram bun Milhan ko on warano e odo jihadu wi'etendi ghazwatu mauna e ndudo koloru wi'etendu biru mauna kefere goto taymo himo wadde jihad himo hutti on giwtiri ɓawo makko firimo ndagawal ka ɓawo ngal yaltiri ka ɓernde o jogitoringal sengo yeeso o wi fuztu wa rabbil kaaba so feɗɗini oɗo wiyete haram bintu milhan bun milhan oɗo noon e ummu sulaymu gomay sa'u bintu milhan koɓe baaba goto ɓe gar e yugol ɗum e nder yewtere nde oɗo wiyeteɗo gomay sa'u bintu milhan himo jamma ummu sulaym ko jombunomo ko oɗo wiyeteɗo malik ibnu nadir maɗum ibnu nadir oɗo tawi ko ɓiɗɗo bappa makko ka enɗan on ɗon mbayi jombimo ɓe wondi ka jahiliya ko juuti o jibinanimo kanko oɗo sonnaje o jibinani oɗo malik oɗo suka wiyeteɗo anas monantenno wiye anas ibnu malik ɓayɗo jibinanimo oɗo anas ibnu malikin nelaɗon feri i makka feeni madina tawi ɓe ɗon oɗo sonnaɓe wiyeteɗo ummu sulaym o jeeya e sonnaɓe jebbiliɓe yalte shirku naate islam yeyodire nelaɗo moodi makko noon kañum sali ɗum few jaɓali ɓattorde jaɓugol islam o wakkili o rewi laawi reweteɗɗin fowɗi o andi ɗin fiyo moodi makko jaɓu immorde e waajagol e newagol ka gollodiral e moƴƴugol jikku e makko e noddirgol mo doyi e waajagol mo alangal ummu sulaymi rewaali fiyo malik ibnu nadir maɗum ibnu nadir yo jaɓu islam o sali to haa ñande goo ummu sulaym ɓayri tawi ɗum aanini ɗum moƴƴa ko ɓiɗɗo bappa makko kadi o yeyi ka nelaɗo wi nelaɗo fi moodi an aninila moƴƴa o jaɓali islam mi noddirimo noddirte ɗin fo o jaɓali tawi allahu subahanahu wa taala fewti nelaɗo mi hoore mum wi'i innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha si nelaɗo wiyama fewnatamo faalaɗa on hara ko mowana kamɓe wuri handude angal wawde fewnude kala mo faala tawi joni min muyanamo kanko malik peewal ñande goo malik yalti arti tawi ummu sulaym hino jooɗi ka suudu mum kañum e paykum mum kon anas tawi ko toto kunni himo longina paykum kon anas kalima sahada tayni tawi kon wawali wolde moƴa sonnaje wawnoɗo newde himo joɗɗini paykum kon himo innamo qul la ilaha illallah qul wa ashhadu anna muhammadan rasulullah himo jannamo sifa ɗi konnguɗi tum malik naati ka nder suudu tawi himo joɗɗini paykum kon himo eltamo jannugol mo ɗi malik ibnu nadir wi la tufsidu alayya waladi ya umma sulaym wata bonnanan ɓiɗɗo an on a bonnilan galle ɗen ha pari a jiiɗidiri programme ji andin fou a ɗaɓɓimo jokka a accitilan ta bonnanan ɓiɗɗo an on ta naɗanan moye ka dina min ummu sulaymi wi mi alamo bonnude bal meto to woni o moƴƴa malik bun nadir wi ɗum moƴƴintama ko on nawini ɗo yo wowlu kon ɓe poɗodiri ɗon seeɗa tun andi malik ibnu nadir e kanko ummu sulaymu baaba maɓɓe ko baaba goto ko ɓiɗɗo bappa jombi ɓiɗɗo mana ko ɓiɗɗo baaba mawɗo jombi ɓiɗɗo bappa koɓe enɗan neskimo moƴƴa ko ya jaɓanali mo accude kon o fiɓi o yalta e nder madina o yarani ha o maaya saabu ko ɓeygo makko jaɓanali mo kon o yalti noon e nder madina e nden ɗon tikkere o waynaki ɓeygu makko kono tawi o fiɗi yaltugol madina few o yalti himo yaha o yehi ha o yalti kowle ɗen madina tun yasirib o fotti ɗon e gaño makko mo kammidiranno ko neeɓi on hino jogii aala kanko jogaaki aala ɓe jokkodiri ɓe tarbodiri ha ɓe natiroy telen cham on henndoyimo toon firti mo ayo yaltii ka nder galle sabu tikkere ɓernde sabu dogugol Islam, sabu wata biɗɗo makko naade Islam wondema ɗum bonnaymo, o yehi o hirsiroyama ni ka ladde on Sham. On say karile Ummu Sulaym ne yiɗi mo moƴa, kono ɓayri o nani o maayi o muñi, o tawi Allah subahanahu wa taala muyanaali mo jabugol oɗo Islam. On say Ummu Sulaym kadi ɗetti programme mo ɗetti, o wii ɓayri moji am maayi joni mi ala fuu ko soñjamne bange ko wiyeti Islam, joni mi ala jabude jomɓiteɗe taw hami hande mi hokkodirta ɗo e goɗɗo kadi on soñjammi ɓuri ko oɗo wonni ko ñangal jabugol diina. Joni kumbikkun kummi jogii ɗo mine ay kum ɗo tawtay ko kum ɗon tun mo jogii. So ney ɗon Anas, so ney ɗon Anas ha Anas njanɗi seeɗa tun oɗo wiyeteɗo Abou Talha, ɓe wi oɗo Ummu Sulaym ko sonnajo andiranoɗo dambe leñol maɓɓe ngol e andiranoɗo ngari e nder arabuɓe. Oɗo wiyeteɗo Abou Talha al Ansari imo wiye Zeyd ibn Sahlin, on ko marnoɗo jawdi teddunoɗo kadi e nder Madina. On ɗon yehi ƴamimo ɓawde andi Malik maayi baaben Anas, waro wi min nde miɗo faalama jombude Ummu Sulaym, kono wiɗa e ɗum? Ummu Sulaym wi min nini mi ala programme dewgal, haysi miɗo marno programme jombede ni wona an jombaynolan, ko waɗi noon min komi julɗo, mi woni julɗo an ko a sirkowo, sirkowo jombatala. A ɗum ɗon noon lekki moƴƴa Abou Talha. Abou Talha wi komin wiɗa ko sirkowo an ko a julɗo? O wi ni, o wi kana a wattanali hakkil, sana muruma ndu wonɗa rewde ndun ko Allah feynu, ko neɗɗo jeyaɗo e Habasa maccuɗo ɓaleje fis lesan ma ndu addi ndu yeewi ma ɗettuɗa naaduɗa ka suudu ma hiɗa wujandu nebban hiɗa barkinora ndu, si yiite hukkama e mayru ndu suma e ha ndu lanna ɗa rewa sunneteɗo. Sonnaji on waajinomo ɗon ha ɓernde nden metti e ko wooli kon, o yehi o jooɗo yo miijiti, o miijiti, o miijiti ha o arti koye ñande ko kadi tawi neeɓi. O wi Ummu Sulaym mi arti ndaara ko wolnoɗa kon nden ñannden ɗum woodi ko acce haqqille am nden. O yi konngol moƴƴol marataake nenni tataake kadi, wata goɗɗo wi mi faalano wolude moƴƴere. Mi barɓi misal Cheikhul Seymin de maaki, so en ndaari konngol moƴƴal ko nafata kon, wo ñannde Firaun nodditunoo mbileeɓe ɓen fof ko yaata guluuji temeɗɗi njeeɗo e konnguɗi arɗi ma ɗum ko ɓuri ɗum, yo ardarto annabi Musa e annabi Harun. Ɓe ari ɓe tummondiri ka galle Firaun, mbileeɓe ɓen hino foɗa, si on fooli hannde Musa tun innakum idan la min al muqarrabin, gooto e mon fof hannde kadi wonaa golleteeɗo yoɓee ka laamu koye laamu ngun o wonata. Fodaaɗo ɗum wo golle gollal ngal sino waawi. Jooni naa a golloowo yoɓee e ndeer leydi ndin gila hannde so a fooli haray ko e ndeer laamu ngun jeeɗaa ko a yoɓoowo golluɗo. Ene si oono mari feere ko laatinira ɗum ɗo o suuɗa e ɗum maaron ka laatinde ɗum. Innakum idan la min al muqarrabin, ko ɗum ɗo tun o foɗiɗe. Tawi ni ɗo njoddi hino jarani ɓe yaltinde kala ko ɓe waawi foolirde annabi Musa, ɓe jooɗi noon hiɓe jiisondira kamɓe mbileeɓe ɓen, hiɓe sowndondira, heɓe annda gunndooji fenaale maɓɓe ɗe ɓe jogii ɓaynelaa ɗon sifiri koɓe kabdabun, ko ɓe fenooɓe. Tun annabi Musa fof no heɗi fuɗɗondiraaka tawa annabi Musa ɓanti konngol fewtini mbileeɓe mbi waylakum la taftaru ala llahi kadiban fa yusitakum bi adab wa qad khaba man iftara, waylakum la taftaru ala llahi kadiban fa yusitakum bi adabin wa qad khaba man iftara. Ko ɗum ɗo tun annabi Musa wuri, kono naare konngol ngol halkaare wooda ni on e lette moolanaaɓe ko sacci woowata aduna jaran on fefindagol fenon e joomi men ko o wowlaa rentee kadi haɓugol diina makko kan. Kala dow fefindiiɗo inni dartoree ɗum goonga makko on haray o perdi ngurnan aduna e laahara, si on naatee non ko faala ɗon kon naate kono mi woolanayi on ɗum ɗon. Cheikh Ousseynou ɓe maaki ɓayde annabi Moussa wooli ngol ɗo konngol tum fatanaza'u amrahum baynahum wa asarru najwa kisan fa huna ko li tartibe wa taqib kisan ngol ɗo konngol naati e haqqille maɓɓe ɗe moƴƴa. Kamɓe yahaynooɓe guluuji temeɗɗe njeeɗo ɓe fecci tacce tati innere ne fo yilti wi wattataa ɗum naari waqad haaba man iftara limaada aftari waylakum la taftaru ala llahi kadiba limaada aftari ɓe sownondiri feccere kammere nden gundiɗaa wi an a yahay min ɗon yilti natiri ni gumi ɗo ɓaynaaɗomkiri halko ɗo jaka ɗum moƴƴa naari mbimo jarrat konngol seeɗa wondi kaa ɗuuɗi kono ngol battini ɓe fecci ko ɗum si jonne wii ɓe nuutondiri hannde kadi e ko addunooɓe kon. Woɓɓe maɓɓe wii laatinayi, woɓɓe maɓɓe wii laatinta, wiiɓe laatintaa ɓen yiltii ɓen ɓuri ɗuuɗude, wiiɓe yahay ɓen ɓuri fanndude ɓe ɗon keeɓude kolgal. On yii goonga suuɗataake kala ka weeɓiti marataake alhaqu yuqaal. Ko ɗum si Ummu Sulaymi ɗo ɓayɗo oɗo ari jamugol mo accaali haa o yehi o arti o accaali haa o neeɓi o wii mi alaa haaji jombeede nii kono noon hay si hilam marnoo haaji jombeede nii an on a jombataanola. Tehi mo renti Abou Talha tal ansari no yiɗi jombude mo. Abou Talha wii kon ɗum haɗatan mi jombude ma o wii ana muslima wa anta mushrik la atazawadu li mushrikin. O wii min kono julɗo an ko a sirkoo rewoo sanamu min mi jombata gorko waɗoowo sirku. O nganndi ɗum ɗo no metti kaa no metti kono waɗii goɗɗum ka haqqille makko. Goo faamiita o faamiiɗoo ko jokki kon ko meere ɓayri oya holliimo sanamuru makko ndun si yiite hukkaama e mayru batte mayru heddataaka do ndu nafataa ndu lorrata. Ɗimmum ɗum tawii haqqille makko ɗen no yowitii e debbo o moƴƴa tawile o yii ko haɗata o heɓude on ɗon kon ko ɗum ɗo fiiji ɗi sumboniraniimo hatta waccita ɗum ara nun ɗum anndineede ko jokki kon ko meere ɗimmum ɗum holludemo ko hatta o heɓa ko faalaa kon ko jokkugol mo oo ɗoo meere ene jooni tertagol oo ɗoo meere sattanay mo sattata o yehi o artoy tawi on say anas njanɗi o arto wii jooni noon mi faamii ko wiiɗaa kon mi wakkilike kadi accitude rewgol oo sanamu. Ummu Sulaymu wii si a wakkilike accitugol rewgol sanamu a wakkilike yaltugol no sirku naata e islam haray mi jaɓay jommaami niinii fii kala mi alaano haaji jombeede kono jooni mi wakkiloto jombaami haray teŋe annden ko islamu maa on ka waɗanan teŋe ɗum ɗo yoniilan teŋe. O yii jaason naɓɓen kan no tinnanoo ka diina islam hay so alaa mbuuɗi ko waɗaa no woodi ko waɗanaa islam. Ko ɗum ti sa Mouhamadou Hassane rahma hafidahullah ɓe maaki maga qaddamte li diinillah gooto men fof yo lanndi hoore mum kon ɗum ardinani kaa ɗoo diina islam gila tagaa haa ka jooɗii ɗoo yo lanndi ko honɗum waɗani islam naa ko waɗani hoore mum dey farqun bayna ma qaddamta li nafsik wa ma qaddamta lil islam naa gootu ko waɗanɗaa hoore maa kon salligagol juula ko li nafsik so a juulaal honto fokkituɗaa fii jahannam ko hooruɗaa ko li nafsik ko hajjuɗaa li nafsik ko ittuɗaa zakka ko li nafsik par ce que ɗum ɗo so a ittaaji ɗum rewetee maa haaɗaa li nafsik. Jooni noon ayna ma qaddamta li diinillah honto ko waɗanɗaa kaa ɗoo diina kon ko njelo nodduɗaa faami kaa diina islam ko ɗum ardinanɗaa kaa diina islam ko ɗum wallitorɗaa kaa ɗoo diina an gila tagaɗaa haa jooni aranaa wiigol min ka doon fukkataa wakku ɗum asuusaa fukkude ɗum naa ɗum ɗum ardina naa ɗum islam ɗum ko haajumaa noon wonaa wiigol min ka doon mi alaa mankude ka dartu manku siɗa faalaataa yahu aadaali naftik Minka do sumaye gila sa duli sa poyo hika, ni nyamali sumaye. Nyamu, asusi dum. Alika jullo. Nahu, haga li nafsi. Kono ko wadanda islamu ko, honto wuni. Bebi goto mi afosi yehi hoti walike awlori nyamu mungo, wakuru wa sunna. Yola ni hore mako gila mitaga kundore islam ni. Ene Ummu Sulaym. Wadanido islam, noddu gorko burdo ceddude yimbe Madina burdo kadi marde jawdi e worbe Madina Abu Talha fi yonatu o wallito nelado wallito ro islam dole makko de e fere makko ne e jawdi makko ni dum wona kenge makko on kanko debbo on haro jom naka kenge o ardinani islam goddum ka wardinali o ardini ka nahnu aina ma qaddamna li hadha din ana kon warane da dina aina ho jonnon ara Ummu Sulaym kanko wi dum ko dum sita karamo ko be wi tan hani famu de kado dina ko ka mas'uliyya kulli muslimin wa muslima kala gorko e son najo kado dina ko kalifu makko ko landi to rewde do kanyande dangal ko ma eto andara ko sottinan da islam karena aku sudah tinanda orang. Sudah bernisal. Yang wadiru lo kista oru Abu Mihzan as-Saqafi. Yano do yari bere ka jihad. Sa'du bu Nabi Waqqas nangimo. Li an awakili arde haka habe teng hezra ben ben yara bere. Kono nelado maki habde wadatake julbe ben ka jihadi. Kono angon haisa wadali jihad. Odeti mo tongi mo koi nangal. O sani mo legga. O yi wando hamen gai na jihadi ni. Ina firte yade madina me fochi lori japande jeto. Sabu kuduni haddu sari bo khamr. Te sani mo dong Abu Mihzan as-Saqafi. Te sani mo dong o woni dong o woni dong jihadi ni fuki. Ha he sara ten. Foli julga ben. Foli sa ben. Tu. Wari julga ben moja. Abu Mihzan. Kino bonni kimo nanga huma wadambol ba kimo hada kadi wadugol ko addimo ko ene ko tu ko metin ta berbe hebali o nange demo tu hakko ne jurga ben porne boggol sane da dum no muti dum non wa metin da berbe si tawno o ko goddo wonno gollande ka Sa'd ibn Abi Waqqas wonno wadande ene o wakkilo to wallita da islam mo wada ko wada ko kono bayro yi jugo be fuddama folede den go saabe no wala e tilli tohu hefra ben ari fi jugo ben haburi kuju yaade makum tew saabe joni hunne ne fe idi mo tew ku Abu Mihzan ari wi den go saabe go Nabi Waqqas muri e Salma o wi Salma kami joni do mi do renti dina jomi man kan fokkiti li bende do kete am hola ma do are mo yale jodo de joni no mi do soroma bayri saadu no ko ko kanko humi mi do mi da huma de do hadina kan yana mi tori ke ma firta na bongongol joro ko wongol jonna mi ka fa saad kan luba mi puccu makko ngu simi yehi Allah subhanahu wa ta'ala wadi polgal julbe ben e jode an mi arta ha do sana mi saadu ko do tawta tan mi ka dokka golmo sikawi ni mayo yi son haray mi ne li may saabu yo ya folan ko dina kan woni wallu de na to na lum dagol Salma jadi o firti mo o jonni mo kafa kan o jonni mo puccungu o ukki hakkunde julbe ben he sarabe o wubbi le wotere o tumbi hakkunde julbe ben o puusi he sarabe ha de ni boy churu lando mabbe on kambe kadi wono lando be da suru mun ko libirano be dogi to on sai faad yinti ti bawo ha ka suru mun ko wonno don berde mo buti Allah subhanahu wa ta'ala fitini balla alhamdulillah o ayi non joni wonde tiru de be o wi Salma Salma wi na o wi wallahi sinno wa nanu tawde mi do andi mi do kumi Abu Mihzan as-Saqafi ka bawo suru to te miɗo anndi kaafa an kam miɗo wallini kaka nder cuurum ton, puccu an ngun hingo ɓaawo ton. Si tawno mi sollitaano kam mi acci ɗiiɗoo ɗon, min nayno o kaarijo to ko Abou Mirzan noon, ko kaafa an kan noon, ko puccu an ngun nanndu noon, kono naa kañum hare. Ayo anditi kono sollitaa ɓayri naa to maccuno o newnanaanoya kadi yahugol. Salma wii ko noon woniri, ko kanko wii diina kan o yiino piyeede, o wii yo mi firtumo o yaha o wallitoo diina kan haa ka ɓantoo. Si o maayii ton o torkema yaahuye wonaa lundagol mo. Si tawii le polgal heɗi ke o artae ko ɗoo tawkataamo ko Abou Mirzan Assakafino yarɗo beere on naane on. Onduru hada ma yusamma annusra, wallugol islam ko ɗum ɗoo. Allah subhanahu wa taala ɗetti polgal juuɗo ɓen nden ñannde watte juuɗe Abou Mirzan Assakafi, o fooli heeferaɓɓen few juuɗo ɗen heɓi polgal. O accii kadi sortaade juuɗo ɓen to fof de polgal ngal gasi, o dogi o arto dari ka binde ba bi maana ka leggal ka o humanoo ɗon. Saab tawi wii Salma si Abou Mirzan arti wii ya humo, taa humi tumo dey, sabu mi hoolike oo no yiɗi Allahu subhanahu wa taala himo yiɗi diina makko kan, acci tumo joni. Abou Mirzan arti wallini kaafa kan, humi puccu mu wii Salma ɓornu haande saada arata tawa mi ittii, ɓornu haande o arata tawa mi ittii hara mi lulɗike mo ko kanko ardii e. Salma wii jooni accu ɗon moodi Abou Mirzan, hay so a ɓornaali womi tororiima lillah, ɓornanan taw tawa mi ittii ɓornu way ko an ittunoo. Salma woni ɓornata hannde kadi o wiya ɓornay. Ɓe pooɗondiri ɗon haa Salma sali Saada ari tayɓe hi ɓe pooɗondira ɗon, ɓornu haande o arata o heewti. Ɓay o heewti oni Abou Mirzan korijan, o wii mi innumo yo ɓornanan ɓoggol ngol so a tawan mi ittii mi lundomaa. Nelaaɗon ɓe maaki amir lundataake. O wii hay so a ɓornaaki ko min inni yo ɓorte, ko waɗi noon mi seedi ka yariraali beere salagol joomi men e ko harmini kon, mi seedi ke ɗayɗi wallugol kaa diina ɗayɗi jom kaa diina. Saadu wii gila hannde Abou Mirzan fanni maala wuuri, hay si a yarii beere ɓaawo hannde mi hinnataa haddee dow maana few, taw mi anndiriima yiɗugol kaa ɗoo diina e yiɗugol yo kaa yaaru yeeso. Abou Mirzan wii awa, min kadi ɗoo awa mi etike haa hare fii accugol few, kono noon ɓayri a wi'iilan ɗum, min kadi mi sennii Allahu subahanahu wa taala gila hannde mi yaritataa beere haa mi fotta e makko. Ɓe wayno ndi Abou Mirzan waynondiri e ndeññande beere, o walli islam, islam yaari yeeso. O nganndi ɗoo o salligaake o juuli, o hooraa ɗoo, o janngaa ɗoo Qur'an, o walli islam. Ɗii ɗoo fof so a waɗi koli naftik, kaa koli man koli naftik. Ndaare oɗo sonnaajo ne ɗetta hoore mum layyoo, okkitira gorko, waɗa keŋe ɗen islamu makko on fii yo islam yaari yeeso. Accee hoote lannditto ɗen hoore men maaga kaddamna li haada diine, kono waɗannden kaa diina islam. Haada na tasa'aluhu fima baynana. On say Abou Talhat al Ansari no wiirɗen noon arten e yewtere men, o jonndi oɗo wiyeteeɗo Ummu Sulaym, tawi teŋe makko ɗen ko islamu on, tawi kadi ko okkitirimo ɗon ko ɓiɗɗo makko on kanko Anas. Ko ɗum sinndi Abou Talha ari wii jooni mi jaɓi naatude islam, mi jonde ko wiiɗaa kon teŋe ɗen wona islam an on, mi jaɓii ɗum. Kisan Ummu Sulaymu weltii ko woni naatude islamu kon, o weltoraali ko wonaa jombeede kon ndey, o wii Anas immo kisan resinaa oo ɗo. Tawi Anas ɓiɗɗo makko no ka ndeer suudu, ko Anas ɗettineene mum okkitiri ka Ummu Sulaym ko ɗo ka Abou Talha. Ene enen ngaa goɗɗo no suusi waɗde ɗum, enen ka men ngaa suka no waawi okkitirde neene mum, ka men ngaa faame o waasaa meedi o yawtaali saria way te ɗum ko sunna e njanngirde ngurnaji yumma men mum mi salama kaa toon mbo resinnooɓe nelaaɗo na Amru bun Abi Salama ɓiɗɗo maɓɓe o kaa kaa njanngaa ɗum ko Abou Salama oɗo Amru bun Abi Salama resinnoo yumma ne mum ni salama ne laado oro kade yi ko Anas betti yumma mum o kidir ka Abu Talha e wiyaade be andabe ko andube be nandi dum ko sunna kono jamaa on ha jonno jokki ko hakkille sali o ya tebden dum do islam e hakkil to ni wadi hakkil siyari ni islam no yari kono si Ali ibn Abi Talib no wi si tawno ka dina ko hakkil kanakirke harayno ko maskugol sengole pade den puri handu de maskugol e dow majje pisedi ke non nela bele saligike be maski do be akilei kondo puri handu de maskugol sitay ko fituni ko le bay ko ton sipata ko ne ngandi na hakkil ardo to ka do dina ko iyal nastu ari ardo jokka ko wananon haray oro sonnajo seni dum don ko honno ettiri hore makko sakki si kado dina islam yo marti ya yeso nela do yidiri mo kali sabu dum modda tawi kadi beydi on nela do yi yurmende e odo ummu sulaym o detti kadi biddo makko Anas o ki nela do o wi nela do hada khuwaidubuka ya rasulullah kundo bi kunan tay ko jogi dubi de ni okki on ko yoku kurkano o fanni mahi ko wuri nala haja golle makko nala haja makko ko wadi non o wi nela o yimbe madina ɗon fo bayon ari madina goto fo wadani on ko wawi min mi laari ka galle an ka suudu an mi heɓali ko mi ɗetta mi addani okka on mi heɓali ko mi waɗana on hara wallinaylam ɓernde kono kunɗo ɗikkum nelaɗo ko min jibini ko mi okki on kumɗo yo kum kurkan on ha ñande kummaye subhanallah naare ummu sulaym ɓetti hoore mum okki fi islam ɓetti ɓiɓɓe mum on okki nelaɗo o sino heddorno goɗɗum oronka jonnude islam o waɗi ko wawi kon fo on say nelaɗo yiɗi mo koto makko kadi oɗo wiyeteɗo ummu sulaym koto makko oɗo wiyeteɗo haram bummil han ñande nelaɗo fokkiti biru mauna ndin non jihad o jokkuno o wiyeteɗo haram bummil han on noon ko kaw Anas so yehi ka jihadi o tinni noon o wakkilihi mo habide moƴa kefeero suuɗi iwtiroy ɓaaw makko dari ha fewani ɗum himo habideɗe yeeso kufiri mo ndagawal ka ɓaawo ngal yulti ngal yaltiri ka reede ɓayri ngal yalti tum o ɗetti jungngo ñaamo ngon o joggi ngal o wi fuzdu wa rabbil kaaba o wi jihaadi ni fof komin ɓuraama leede wallahi mi malaama mi naata e aljan si o maayi ene ɓeeno sikkitino fi aljanna o yi o wondiri kadi o wi fuzdu mi mali min hannde mi daɗi ko wulano kon fof mi laawiki ko wi kadi ɗum na sama kala koye wa rabbil kaaba wimin wondiri jon suudu kaaba no min mi mali han o waali o maayi nelaɗo yeddanaali mu ɗum o yi iman no ɓurda ka si tawi on kiɗi kowoni yarde tirugol ko fi wata heddoyo toon o sustari ɗo fuytu wa rabbil kaaba tawware o hoolaaki taw ɗum no heɓoyo ka haray mo hooli joni noon oɗo warama wondude e nelaɗo ñande biru mauna ko toon o warata o wondi e nelaɗo ka jihaaɗo wara toon nelaɗo arti yiino yurmede oɗo ummu sulaym moodi makko feƴƴini goɗɗo goo jom mbimo koto makko feƴƴini accidimo e koye ɗo ɓikkoy kum ɗo wiyete kum Anas ibnu Malik onno tun o jogino nelaɗo noon watti joni sowno wo sowno yahay ka makko ndaaramo hiwromo sinomari okkoramo ndaara ɓikkoye makko koye yurmina koye ɓayno andi ko alyatima hoy sifano haa ñande goo o jibinani oɗo wiyeteɗo Abu Talha fay kum wiyete kum Aba Umayr ɓayno jibinanimo kum ɗon fay kum o yiɗi kum moƴƴa tan ko ummu sulaym Abu Talha yiɗi fay kum kum ɓuri ko ummu sulaym yiɗi fay kum kum kum ɓe jokki ɗon noon be yidi fay kunkun don be danki kunkun be danki kunkun ha nyande go fay kunkun jalli feeda hocci sondu andino ka galle mabbe neyi ndu woni don himo fijirandu don nyande go non tu weti sondu ndu mayi nelaado non sondu alayno ka galle mabbe ari kawi ne nyanden kun fay kun yete kun aba umair ikun jodi ka sera tuubi ikun wulla nelaado maati ummu sulaimi kon wari kun fay kun ma hande oye nelaado ko colu makko kun maayi ko ɗum woni wullude nelaado ari mawli hoore makko ne wi ya aba umair ma faala nugayr kono collu makko wari kun maayi o ni wa muño ɓe muñintinni kon ɓe mawli hoore men hollugol nelaado no fijiray no kadi fay koye koye no canta koye colum kun maayi neɓaali tu kan kadi o nawni kanko aba umair o nawni noon nawnaaro nen tiiɗi moƴƴa noon tun abou talha fokkiti ka juulirde o fokkiti ka juulirde tun ummu sulaimi wi fay kunkun no nawni hannde moƴƴa de on yaaka juulirde on kaasi fay kunno nawni yaataake ka juulirde yaayde o wiyi ka juulirde o juuloyi o hucciti yaagol ka juulirde tun fay kunkun feƴƴini wiyete kun aba umair ko ko hadis oɗo noon kun fay kun ɗo aba umair ma faala nuhair ko ɗo hadis imamu shafa'i joɗiti jemma gumo ɓe miijiti nafoore ko heɓoto e oɗo hadis wonande ɗeɗo mofte ka geeƴe juula hakkunde ɗon e subaka ɓe yaltini nafooreje capanɗe jeeɗiɗi assalatu hayrum minan nawmi noddina ɓeɓe juulo subaka ɓe haali ɗo hadis goto ya aba umair ma faala nugayr enen si goɗɗe men landama o nafoore no o ko ɗum inne noon tawi ɗiyaten nafoore ɗum o gandi haqqille ɗen no serti luɓɓude istanbata wastakhraja min hada al hadis sab'ina mas'ala wa fawaid capanɗe jeeɗi hawri subaka hewte on say ɓayri abou talha yalti yehi fay kunkun feɗɗini sonnaaɓe on noon ko foolirnooɗo muñal ko piirtenooɗo misal ka tinnagol e islam ko piirtenooɗo kadi misal ka muññagol ko hoddirte e makko kon ɓayri fay kunkun feɗɗini o moƴƴintinni kun haa kum moƴƴi kanko tunne makkum ka suuna ɗum ɗo jonnayi darsun adim o ɗetti kun o waɗi kun sera ka nder suudu o buumi kun o wallini kun haa moƴƴi o yalti o naati galle kawtal ngal fof galle fof o wiya abou talha wayni keɗo jooni yaagol ka juulirde fay kun makko kun feƴƴini haray noon mi sorike on onon kawtal ngal sabu haqqe kawtan hakkunde men ngal ta gooto mo wolan ɗum abou talha to dey acce min mi artoomo wolande ɗum o wolan ɗum kawtal ngal fof o ala wullude o ala siikude o seekaali dolokke o luukaali o jokki haaju makko ɓayri ɗiɗo fof haɗata oyal yehi artirtaamo kadi comme ɗi nafata ayso kawtal ngal jaɓanimo abou talha artoyi ardi e yimɓe wondiɓɓe mum weldiɓɓe mum o yaɓannanimo hiran nden ɓe ñaami hoɓɓe makko ɓen hooti ɓe weddi oɗo aba oɗo ummu sulaimi wi mi moƴƴinanimo ɓuri komi wowi moƴƴinade kon mi waɗanimo kala ko sonnajo haani waɗande moodi muɗum min woni ɗon ha jemma ɗum mbeɗa jemma tun o maƴoy o wimi ya ummu sulaim umma sulaim ma faala umay aba umair mi yegguitinomo landade fi fay kun ko honno jeytani kun o wi ko hande ɓuri kon ɓurtande jeytani fay kun kun kum maayino de kun ka konkoru ɗo o wi ko hande ɓuri kon jeytande gila kum nawno i alhamdulillah i mi yegguitima landade fi makko tun ummu sulaim ko marɗo hakkille ajiɗo hakkille o wi ene ya aba talha o wi hande goɗɗum feƴƴi ɓawo ma ɗo ka galle ɗo min dun jibi mi modde min no ko ha ara mi lando ma dum Abu Talha wo ko honno wadi wo kawtal me wobbe gono do e hebuno haaju e miran hoy gollitirte ko do be yide luboyi kawtal me wobbe beeda ben lugide be gollitiri haa ya hebi haaju miran hoy mun koy kono tay be ya gaynaali gollitirde paya arani miran hoy mun koy paya wi jonni ta gaynaali dum addino sonko molana ngodo hakkune mabbe sonkiya tayi men hetabe o tuma men gayni tammi jidi andude fi tayi ko lugube ben yaawi artande tayde koni lubaabe ben e fi tayi ko lubaabe ben toni dala droit wi go ko tuma men gayni dayna kambe jeyi o ma ansahu tisanga bo tal hawi ma ansahu wallahi dala balide si goddo lubi ma tuma fala o jonni tuma bayna anje o yi alhamdulillah ko biɗɗo men mo joomi men luɓuno en on Aba Umair fayrina tuma gayni ɗen haaju men on wo o hetta o ɗettiti hanti jom ko heddini no kon ka konkoɓe ko haray noon isbir wastarjil wahmadillah alayhi o jonni mo feeji tati o wi muño moƴƴa ko waɗi kon yettamo kadi moƴƴa e ko waɗi kon hoota kadi ka makko ta hootuka goto wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɗum ɗon on ko jenno waɗi taw sifaɓe sonnaɓe sino ɗuuɗi joni en wiyataɓe ala saabu zamanu fo haray sifaɓen no woodi kono haray taw sino ɗuuɗi hara wanaka julirde toon nanata towru ndu ma ɗum hara ko toon ɓe yata ɓe ɗettire nowru ndun ɓe adda ɓenna pay kon kumari ka kono wiita goto wowru e nder hoɗo ngo o bonnaɗi kadi hakkille weɗen o wowliranmo kadi wondude hakkille o waɗanimo kadi message jaɓiningal o jaabi hoore makko so o waɗanimo fatawa o si tawi goɗɗo luɓama goɗɗum o ƴantama o sattini haray o numɗa o feewa tawa joomi men kadi en haldano so jonni en ko tuma gaynirɗen wo o hetta ka o ɗetti ñando falamen joni noon haray muñno yettamo kadi hoota kadi ko makko kisan Abu Talha wi awa ɓayri a fallan hollude ɗa muñni wallami hollete la ɓurma muñade awen yeyna ndi ɗon mo ɓuri muñade e yi joni koɗodira wongal ko nder galle ngal moƴƴere sina galle ko ɗum ɓurodirte si bone kadi no toon ko ɗum ɓurodirte a yiɗo o wi ɓayri ɗa sikka ɓuran muñade a yiyay a tawa ɓurala muñade en nanata e nder galleji sa wi hiɗa huuɗa tawa la ɓurma huuɗede kaɗu ngala nder galleji go siko boneji ɗi won toon ko ɗum kadi ɓurodirte siko moƴƴere nden kadi woni ko ɗum kadi ɓurodirte ɓayri ko galle mum muñal o wi o wakkiliɗa o a tawata hiɗa ɓurinni muññade goɗɗo goji ukkodirama sonkama ha ko wigomi muññike ha mi noon si ɓayri tun ko a huuɗaɗo a tawa la ɓurma huuɗede ka ala kullon yon fikkuma indahu neɗɗo fo neɗɗo si a torikemo koko jogui kon tum okkatama ko yiɗanma o ko ɗum si tawi ɓe fillo ñandego wo isa alayhi salam ne ɗi yaltude no yaada e hawaɗo oɗo honno hawari yunaɓe makko on sahabaɓe makko goɗɗo bantimo molanango noon kono tawi anma ko kanko wiyete isa isa no jogui metelol ka dande bisare o ittide o wattani oya ka dande o hokkimo o wiytino joguino ko ɓuuri ɗum mi hokketeno sa wi yomi yaafuma kadi mi yaafutemo kono rento waɗugol ɗum wonɗo wo ɓe wonni ɓen wi Musa e isa ha ko waɗɗa ɗo kon no hawni dey o wi ko noon joni men wii goto foy o hokkir ko mari o kanko ko ñande piggallo mayi o hokkilan ɗum joomi en wi kami yoɓir bone bone yomi yoɓir bone moƴƴere tawi mi ala komi jonnatina ko ɓorni komi hokkimo ɗum hare ɓutti ka ɓuttali ɓutti ko ɗum si tawi neɗɗo moƴƴo hukkodirama e laawol fata jaɓude sonka ha wiya a tawi la ɓurma hakkede ma huulede huulede la neɗɗo ko kala no o wayi koko mari kon tum o wata teñilleya kono o waɗi noon tum o wata kadi teñilde idan ɓeɗo ɓe pootodiri e ngal ɗo moƴƴal nde ɗo moƴƴere ha bimbi weeti tum Abu Talha dari Kamelado. Kamelado awa sankin min mitawde Ummu Sulaym wadi goddum kagalle min mi faamaali dum. Kani ari juru gorko kay fun kun jaako feddi ni baawan ton. O suudi lambum me ha jemma. Tawi mi wo kawte no donki do. Wobbe no lubi wobbe jabaali jonni tude. Tonni mo jon salire jonni tude ben toni ka ko lubbe ben woni ko toni. Tenni luba do no haani jonni tude so satti ni haray on numda. Tonni mi wo bobon de kitama woni min. Kono ma ko ronge dum nelaabo. Nelaabo be maake on yiduno on don jemma modon. O wi ko baawu dum. Be maake barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah subhanahu wa ta'ala wa dangum barke on don jemma modon. So na jema on munyi himo moddi. Ake se nelaabo maake goddo no moddi. Ara heba ta moddo ta dole de buri on. Sa nelaabo anga moddo. Ibe andi. Be maake mo moddi himo moddi. Jonnon bayri innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum ko bi ghayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala yobi odo tonna biyeteedo Ummu Sulaym huunde aranere nen nelaado weltinirmo aljanna tay himo wuri himo jeya e tonna be weltinira be natugol aljanna tay himo wuri nelaado be maaki yehika aljanna min naati der ton min naati tummi allo ndiri ton e Ummu Sulaym. Go. Be maaki minani hiko teppe. Hino yaaba yeeso an. Mindari moja mindari hamin ni komboni yeeso do Jibril be wiko Bilal ibn Rabah. Sa Bilal ibn wontiri yeeso an katawata gite hawina taako mo fee fayda. Ko nen nyande be arti be maaki ya Bilal. Nyande jomi an jawni minadi mi kader al janna. Mi eno ler ton minani teppe maaden ton. Kono mi anna konu wondare wirde jomi ma kono dum no tiidi dey. Kono wonda wadande mo. Bilal wi nelaaɗo. Jiyaaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen foofi no woodi weltindaaɓe miɗo jeeya ɓurɗo weltindaaɓe. Mi anna ko noon waɗande jomi am. Ana mo kafte. Siko goɗɗe men no. Ko wi ko mi laanata ko jamu. Jamma mi ala ɗanaaɗe. Mi wala julɗo. Mi wala janngude Qur'an. Ara ko ɗum. Subhanallah. O wi ana muqassir. Ala ɓurdolan weltinaaɓe. Nelaaɗon ɓe maake miijiɗo tun no gasa no wodi ko nda wadde o wi nelaaɗo mi anndita ko mi waɗande jooni an. Mi annditaɓe. O wi a siwana gila mi naati Islam. Mi anndi laaɓal no moƴƴi e juulɗo. Salligi am meeɗaali bonde nelaaɗo mi ronki salligaade. Mi meeɗaali wonde mi ala salligi sina aralanɗaani. Salligi am meeɗaali bonde mi salligi sina mi juulay darɗe ɗiɗi ɓaawo on salligi. No gasa hara ko ɗum ɓe maaki ɗum yoni Bilal. Ɗum yoni ko naade aljan. Ya ikhwan. E annde aduna satta ni. Ɓaye nganndi ɗum ɗo no jeeya sabuji naatirɗi aljanna. E seeɗen wattili ɗum ɗon. Woɓɓe ko tuma wiiɗa ɗon salligi woɓe no kere juulugol yoni. Andi kamɓe ɓe faami ko waɓutu tun salligante. Te nelaaɗon ɓe maaki la yuhafidu ala alwudui illa mu'minun. Renataako jogoo salligi kala ka woni si wonaa gonɗinɗo. Gonɗinɗo noon jaɓataa wonde alaa salligi. Tuma boni wo heyɗin timmen. Si heyɗin timmi e toto kadi heɓa ɗon hay siko darde ɗiɗi. Hono Bilal waɗiray noo noon. Allah subhanahu wa ta'ala newnan hen ɗum. Salaba ha. Allah subhanahu wa ta'ala newnan hen tabintinnayi. Haray ko wona noon ɗum ɗon e yii e gurnan oɗo Ummu Sulaym. On se ɓayri nelaaɗon torani keɓe barki e on ɗon jemma maɓɓe. Kanko Ummu Sulaym o sowi oɗo ɓiɗɗo Abu Talha ka wiyeteeɗo Abdullahi. Ɓayri ɓe woni ɗon haa kanko oɗo Ummu Sulaym o jibini, o jibiniri jemma. Tawi Abu Talha alaa ton. Tawi Anas hino ka nder galle ka yumma mum won ton. Ɓayri o jibini haa o gayni, sonnaɓe walliti kam o hetti boobo, o noddi Anas. O wi Anas, Anas winaam. O wi oɗo ko minniraawo maa ko enɗam maani. O wi oɗo noon, miɗo yiɗani o barki moƴƴa. Nila o muina debbo hay e goto nami wana goddo go. Nila goppum ukko karebu o ko attine laado tokkude mo. Mi ngon non waata mo de tele ni minaba. Dettana mo bimbi subaka. Nabana mo kanela do tokkam artira. Non sini muina namo. Onan di sonna da no fala njonni de do kadi darto. Sonna de boyti jibini kalaptane ji. Gayne tum muina da. Ja sonna jom holli en do son bobon ko tobbe non si muini ne ana suwete bimbilaw betti bobon dawide kanelado tawi nelado o wi nelado awa yumman jibinno hanki jamma bobo be wiya mi addu mo ga tobbo mo torano don mo barki nelada siti kon no wadde kon toodi detti mo wundi be wi ene ana sa addorno goddum ko tobbire o wi raddore dei samaro be maake ko dum addu be detti samaro je dan fiyobe holden kadi no tobbirte sabu buy amen kari wata tokkude fiyama tokkutu ko dettu gol samaro je dan wada ndiyam hoyna ha dul loppore ta tokka dum na tokku gonno ma dum detta nyuri ni wada ndiyam e mayri ukka kander hundu ko bobom dum do fona tokku gol kala dum do na yeta ke tokku gol dum do Bede kita maroje ndembe maddi ka hundu ko be yakkinde haa meda tinde loppi haa tuutaade mabbe den wonti ndiyam samaro da be tetti tuutaade mabbe den ka tondu be toppi mo ka der hundu ko bayri tuutaade ngina jille samaro no weli bobo mbetti mbelti ndi makka ko be watti ka hundu ko makko ton be teedi o mbelti ndi be teedi o mbelti ndi be maki be madina gila be wi'a be madina hibe yidi samaro nare kun no mbeldi no samaro na nyande be maki hubbul ansar li samar be madina be yidi samaro dun kadi no samar be maja hare dun do holla en ko honno bobo tottirte go holla en kadi bobo on ko tobbe ci goddum ya kare du makko idi tammun dun nela don bay gani tokkude mo tum pe torani kemo barke ha be gayni be ndio be jonni tumo anas dum anas ri nelado inna ka taw nelado ma kini inni mu abdullah ya ya tora dum nene be inni mu abdullah be detti mo be jonni ti anas o natti o to bama o tola nama barki o inna ma abdullah kala hadido bidon ko dabana ko nelado holli ko do wadete e o do ko ni yiro le e bibbe mabbe ben bebe jibinanaabe wano ibrahim e yikon na be wadi ni taniraabe mabbe ben al-hasan e al-husayn e zainab e ummu kulthum be do foto ngurna mabbe jibina e yikon na be indiri be ko honno be wadi ni tayri be gayni dum don be indi mo abdallah be nakimo tayro hewto yikon abu talha ta arti hum petika bobo on jibinama ona bama kanela ro to bama wadanama dum do fo o innama fa fawano don goddo tab nela do holli mo ko honnu wadete dum do holla en jaka ko honno toppirte holla en kadi toppugol wana wondo o hani toppude neddo hani toppude bobo on andi hay adadi buyno keli go nana be nak pay kon ti dudi hala benna ko kari toppuno ma honno ida artimo sabu faamu golde toppuɗo on ɓiɗɗo on woodai ko ɗetti e makko ɗum no mari taasir hissi si goɗɗo toɓɓi ɓiɗɗo tum ɓiɗɗo on woodee ko ƴetti e makko go o ka jikku maaka ngurna ko ɗon si salaf ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe si jibinanama boobo har jaɓata toppude kañum tigiri ina jarane muɗum ka ƴettude boobo on yaha ka ɓuri woɓɓude ko woɓɓude ka ɓe anndi moƴƴo ka woni o haaɓe tawamo o toɓɓana ɓe kono anndi toɓɓugolngol wona koyne wiyeten toɓɓugolngol foynugol tamaron nen ɓe tasintina ka nder hunnduko ɗum ɗon na toɓɓugol toɓɓugolngol ko tuutaaɓe toɓɓowo on ka reedu boobo on woni toɓɓugol jooni noon ɗen tuutaaɓe ɗon ɗe jilla e ko weli si yaha ka reedu makko ko ɗum ɗon woni toɓɓugol tahniik seyi ɗum ɗon en tawa nelaaron alayhi salatu wassalam ɓe holli en fi inde bobo no weli fi ha balɓe maka ni oɗo al-hasan e al-husayn fe nde ɓe jibina be ma kam be tigir be hirsan no al al hasan dammi didi be hirsan al husayn dammi didi du woni sunna bobo gor si moy nawodi wala dammi didi si ko jio ko moy modi o moy wodi dammal goto du woni sunna makko kono ma al asaf al shadid ay ko ni dama do gande sunna ko moy modi o ko moy wodi be jibina tabi to gorko be ama wadde dammi didi be wada dammol goto be wada na ngol dammol fere e denna bo on woni ko be soda sa dammi kati kati sunna wana rabbi ni nagol sunna ni la do na be bida ji ni tawta ay goto anda hon to riri ida ya ya wadde dammi didi he bali din taw ando wodi ko landa da ya wadde goto ngo he bali non haru do furu dama kanye tekan sen narti en taway ala ko buri welde fi ka sunna inde bobo ha hewti ko ne laado wari ko sabu kambe ko be jotti inde bobo ko so jibinama awwal shay'i o tobbe si o tobbama o tola me barki si o tola nama barki o inne so innama o hirkane dammol o fembane sukundu sukundu dette peso e khalis ma kanye dun fakke miskini ko haɗo inde bobo jokka tewi kala yiyanɗoen ko fawi ɗo harano yure nelaɗo ma e sahabaɓe ma e tabina ma e tabi tabi nayyi to adden haray ɗum sitawi ko sunna yo adde holle waɗe haray idan famin boɓanagol inde bobo karamo koɓɓe ɓe maki ɗum ko bida'a ɗum ala asli bal ko mukhalafa hino londi sharia wono cheikh wahid abdusalam baali ɓe makiri كدفتر مقل سمانون خطا في الأخيدة لما كي موبانا قل إن دا بابا نيند بلد جئي في إنو قلمو تنهي نولون يكون لا دون عندي كون شيخ عمر بن عبد المنعم كأحكام المولود في السنة المطهرة بما كي موبا قل نيند بلد جئي في إنو قل بابا انكو بدعة لما كي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maga saro do sustawi do dum ko bida ko yi gol tun don do kadi haray hawri taka dum ko bida no kabe sustawi de wana sunna wana bida fayri ko dewal dammongo ko dewal toppu gol mo ko dewal ko dum sita kalbani be maati fiidi ko fuko sunna jokkimo kala ko sunna tabi kale makko kerto en ko dum sita maati ko ko jamaa lollini hakkunde yimbe ben yugol ti bobo jibinama koyo noddina ka nowru makko ñaamuru darne ka nowru makko nanuru ɓe maaki ɗum sella hadis on ko sella bak ɗum tabita ene laaɗa ɓe maaki woɓɓe maɓɓe inna noddingol ngol darnagol sella ko noddingol ngol ka ñaamuru tun selli ɓe maaki hay ɗum sella meeɗal sabitude sellude ene laaɗa noddingol e nowru goongo hay si tawi sumnankoɓe dongal kanno mbiirani ɗum jibineɗa ɗo nana famen ma noddina nak noddina ka nowru makko te fama si noddinama ɗon haray ɗum ɗo wonay saabu ko dallatamo e ummu suliyan ko hadis o sella joni andi ɓayri sunnunɗo sella ko giirano jokka ko fo ene ha joni en jokka e si kala en andi maku neraɗo men mum sella kono hari jokke ko ɓayren andi adamu siha ene hiɗe mari kanka sella ni en ka laaɓani en moɓugol yimɓe fi inde bobo maɗum si moɓama notagol woɓɓe anana hino innawo si tawi moɓama harana fi sunna hara ko fi aada o moy numa dammolinde bobo ko aada ha moɓira fi aada woɓɓenna sa yahaali fi fiɓugol nota gongol ko sunna ko fi ñamugol ñiiri ndi o mboyima ñamugol ndi ñiiri no sarina imam malik rahimahullah ɓe larnama yewtere no ka almadahal ɓe wi imam malik mi jibinanama bobo ene miɗo wawi defude dammolngol mi nodda siɓɓe an e yiɓɓe an e jaatigiiɓe an ɓe ara ɓe ñaamangol ka an ɗon imam malik ɓe maaki o woyeta waɗu ɗum tema oyi fi hon ɗum ɓe maaki li annahu laysa min fili man mada ɗum jeyaka e golle yawtuɓe moƴƴuɗo ɓen sa waɗu ɗum oyewi ko honno awmi warrata simi noddataɓe ɗon ɓe maaki tawnoyɓe tewol ngun ka galleji maɓɓe ko goo naɓa tewngun tawnoyaaɓe ma defa ɗetta ko defa ko naɓa tawnoyaaɓe kono noddugol neɗɗo addamo joɗɗina ɗum bimbi basu waɗe julle waɗe Waro be conference nodde joddine dum tappe halan sara julle fi inde bobo ya ikhwan ayna dalil hada fi takawi a fayda wala ton jama ngala wadde kapera ngandi ko sunna pera ka jama ya haji jori kadi hawa tv de negotiation hakuna ngam gollo dire dum o kawe bi to man haje wada li pera kali ayo mobe don jama falama dan inde moba gol don kali awata mobe don be falama sinfide mobe don aba ak era do di fer hay hore law hakune khaybar madina ko don wadi fer yi mame safiya ngay yal dum tan burna mabbe law ko hore law muhammad ibn abubakir bayro jibi nama hakune makka e madina tay be sena de haddi be yaw tanu buri innu gol ma ci na don de bay holli ka inde bobo nayo mobe ka fera ka yo mobe jom men jama we ha fami kadi jokere en nan no na tay fera okki dire tun haala don hara da faaka jamaa nyamina o holla huune ne bay fera ko senjine na yo suule jamaa no faala joni yaade ha faama kadi okki dir gol hakkunde ni tun sebe gaade huume tanga wade wayno dire do tun kadi ko moddere gollo dira si o jibi noyi wala fere e mola nangi na da be ne poto pataare ndigo do anda kali ay mo be don awita do mo be aranga kali aranga da kadi ko min baabi Allah ara mo baabi ni do bayri dalil arayde selami ke dalil tun say ko en dakkitu karmo ko be suusu be reedu be hula taabe e wi de dum ko bida harana takago na wi gol tigironde mo gol inde gogo naatu tabi kale ne laado ene dum ko tun a dum ko bida e mi tun kale mi wi de no di suusu be wi de tun be wi ko bida be wi ko majjere kadi sabu tabi kale ne laado nelaado no landi ñentina be kala e ko be jokkuno ko ñenti ngol nelaado e ko wadi kon ko sunna accugol ko nelaado wadi kon dum kadi accugol dum ko sunna kawadu gol ko nelaado acci kon dum ko sunna wala misal fedani ene nelaado juuli idi haabe feddini be noddina naali idi be darna naali idi ka ene hidel noddina be darna ne idi fi idi ko julde kono hari noddina darna kuma ri nelaado wadaali na do fiide haadi en dum mauludun nabi ko kona giireede do jamaa no jokkino ya ko bida te ko bida kono jamaa wiyani dum ko bida wada ta mauludu te kaw ta mauludu ene nelaado haadi ya wargol mauludu o we ko yi ali ka be wadi yi ali ka sahaba be wadi ni dem bayri nelaado sahaba be wadaali dum ko bida en wada ta kono hari na den dum ka denna boda ka di en bayri nelaado wadaali sahaba en wadaali ko bida kene jikiri wol kon won len doginde jikiri wol jikiri ko yirdar ta ko kon won len doginde do kon hadi jogo en yubbe golli ren limaza nelado hadi en jogo jikiri wol hadi ta hadali en dalil men on fo ko nelado wadali dum tabi tale fa ba ben golli dir gol dum awa bayri ne ko sitawno ko modjere be wadaino awa dum na modjere na sunna ko bila akite idan jogi di dolle dolle dolle adan ko tumbe nama wobe nama de mo bangol den nabo hay si tawi nela do wala ali dum kene ese be hadi en awa no bayde hada len de way wande ta yubu jikiri wol jogoda jogoda dari non be hadali mo bano da mauludu dali ma on be hadali si idi yoni noddina darna be hadali ma dum awa day ko be hadali ma ko fu farata do fa be mo ya nela don ka be hadi don eto den haden don hara ko anon hina jaa ko faameten ha joni ngurna ngodo sonnajo ummu sulaym fural makko ngal non la do makki non himo jaa yimbe aljanna ko anon kadi hina jaa e ko yiyata nge ngurna makko dan de do munyaare mola nande de holli aba talha ko hono ne do munyato bi do musede tama do ngandi la do be makka no sahaba be kala jul do mo joni men tekki tani ibbe tato be helli faaka ko dettiti be harabe helli faaka e ngurdan Allah subhanahu wa ta'ala wadaye be henjaango hakkunde makko e yiite o naato e kaa yiite to munni hede ɓiɓɓe tato be helli faaka sonnaaje immi nelaaɗo ko ɓiɓɓe tato maako ɗon ɓe maaki hi o wii siko ɗiɗo non on kidi ɗettitana ɓe maaki hay siko ɗiɗo si o munñike ɓe hadayay mo naatugo yiite goɗɗo go immi wi nelaaɗo siko gooto non o ɗettitana hara timmaali ɗiɗo maa tato be make hay ko goto de titana ci o munyori lillah nu wono yesa bo nata aljanna dum hada monata golide enan li ummu sulaim famini en dum en gurna monaka jaka neddo ko munyo o yale ba ta salaf no doktore tere min akhlaq salaf o yano ngesa remu gol fi ta mako fetti ne kagal be nelani be ta himo hayna be hum tetimo benni ara ibi ko wam fetti ne kagal o ya ya hun daran ko honno watti ne to ngani mi darbo benni mi habbo o en mi darbe o ya fala muhabbare tay ma ba yada o e o salligi o juli darbe didi fi o tori yonni e joomi makko okkumo munyal e tabital taw fenninde ko metta ta joomi makko e ko joomi dekkitu ko tay den don darde didi ko fi dum o inni non o hoti mo arde o wi anga taw ko ko noddo dawa ta yaade dum ko ma tongi to da dum go fu o wi ene hawdu gol langol yil to yey mo ci mi gundi o yil to to o we ko ci mi wadi dey haday o yaha o we o aje no den be re ndo kar ko tar ta to kan ni fiko jamanu men goddo wadi dum be nay kare kan ngala yurmede biddo e ko ko bu yori wonki ito mo mai rai ni hara haja ka na asar haja ko andu da tinni da tinna ki wadi waddo e rek yon wakilida a wakila ki ko wadi kon wadi nyaande ma yil kata munyal ma yil kata wadu de tin hara bono dirale jomi ma bayro ye wadi biddo mun ma gido mun ma siddo mun ma wulla sekalinke norta chuli ha bonna chuntuji bonna ko awa fofo ha bonna na inde ha sakite joge de ye munye wenna me wadi dum bay ma dum kan ko digro woni ko dal bayri ma tum munye me wadi dum oro non ala baraje munye gongo bayri ngala ba me maki innama sabru inda sadamatil ula munya toro yobe baraji munya gongol ko munyido ka atta wadede don o ya sonno bi sonna bi yano do kaberde no wulla bi do mu surra do wulli o wali ka hore do wulli ha nela do yiri ka yiro far tay mo kander berde e wi sonna do hula allah subhanahu wa taala munya da o bi do ma e wi modu ko ti don ko bu nuru don hala e do woro na fe kala ila won ma tay wan na ko nela do ko o wi ker ko ambi to ma may no wali do kera nga wulla ta be sikuda kare oro na de kala la mo ne la do ma ci awa ci ci won do ba wa do ngari wi son na do ci na ndi ko mo wi da do ko ta ya o wi ni anda ko huwa rasulullah oro ni ci ju de no e wi pro le mo la ci la do ya li ko mi won ne la do kadi ko mi wi da dum awa yi dai ci ko wobbe go ko yu ko la wal ta anne kam be jogi ngurna yi ndo de ese kam be jogi ne do walta ma walta ta ela do jogi ha dum ye sonna be non joni andi bonni go o mun nyaaki dim mun dum o witti kanela o dogi non wari joni ka dama nela do wonga don be mo tori be yo be tora no mon nela do ya ko wari ko joni mun yike ela don be ma ti joni kay si da fala munyo si da fala ta munyo si amunyi ke joni ala baraji munya gongo si amunya ke ala baraji wanga munya gongo asabru inda sadamatil ula si amunyi no katora no takong aranu aran namari baraji ini hai si amunyi ke ala baraji sa fala wa sa munya jangan di munya sekarang deh na ulu gol ha ronke emano direde no sakito widame wadidu na munyi ke dong alana fore hara idan tundo hina jaya ko janga tanga darton as-sabru jamil munyangal tawata hino laba imam ibn qayyim be maki ko ni munyal laba ngal wo ko jikku labado wo bi mana munyal ko jikku wonan tan neddo tundo haday neddo wadu gol ko hana wadu de kuma go don tippi e makko ko yida ko hada tamo bonnude don ko ko dum wiyete as-sabru benni wo karamo ko be luha benni wo sabr ko innira sabr wa as-sabr ka lugha arab ko ismu shajara ko inde leggal wa sonnabe arab ben harfi be muyni ni bobo haɓe faalaama mo entude koye ngal leggal ɓe yahayno ɓe ɗetta hayre ɓe tappa ngal enɗan maggal on yalta ɓe ɗetta enɗan ɗan ɓe wujaka hoore endu ka boo gon muynirta ɗon ɓe hoota so wullani endu ɓe jooɗooɓe jonna mo so maɓɗi ke ɗon lewodereo tutti o wullitantaa endu aɗa anndi kadi aɗa gayni o lannditataako hay jonnuɗaa mo maɗɗataako sabu ko leggal ngal haaɗi metti kon jooni noon ɓe inni leggal ngal a sabre mbi maana ko on kidi faalaa kon fof boobo on ko faalaa endu e ɓira kon fof leggal ngal muññiniimo ɗum kaa ngal muññinaali mum ko ɗum ɗo no wiyetee a sabre ko faalaɗaa kon ko welatamaa woo yo muññaare nden ka ndeer ɓernde ɓurane ko faalaɗaa kon awa tertoɗaa ɗum wiyetee a sabre ko wana noon hina jeya ɓural oɗo sonnaaji wiyeteeɗo Ummu Sulaym maɗum hina jeya ɓural muñal oɗo ɓiɗɗo makko wiyeteeɗo Aba Umayr feƴƴinnooɗo o waɗi ngal ɗo muñal hakkunde makko e moodi makko jooni men arkitimo oɗo ɓiɗɗo wiyeteeɗo Abdoullahi mo nelaaɗo toɓɓiɗaa inni oɗo ɓiɗɗo wiyeteeɗo Abdoullah ibnu abi Talha oɗo karmo koɓɓen ɓe wii taabiina ɓe wii ɓe yiyaniimo ɓiɓɓe worɓe sappo hunjiiɓe qur'ana e murnan makko ɗan muñaare ndeene makko nde moƴƴi kaa moƴƴaali kono nden anndi ɗum ɗo no gasa ko annduɗo taw fi qur'ana wolantee ɗum par ce woɓɓe ko anndi ko kaari mam oyano Espagne oyano Amérique oyano France oyano Belgique ko toon jamaamo faamata ɓural ɓiɗɗo kañum ko mo hammii ɗon ɓen na barki yaari to naa ɗum salaf kamɓe ko ɓe anndi koyemo jogii hunjiiɓe tel mo jogii tel mo jogii tel hara ɓen ɗon fof ko wonaaɓe wonɓe kurkanaaɓe diina ɗon hara kamɓe ɓe anndi on kidi heɓii ɓural heɓii moƴƴere ko ɗum si ɓenni o oɗo wiyeteeɗo Abdoullah woɓɓe wii o jibinno ɓiɓɓe worɓe ngeeɗiɗo ɓe fof ɓe hunndi e qur'an e ngurnan makko woɓɓe wii ɓiɓɓe sappo kulluhum ɓad hatama al qur'an ɗo anndi kamɓe hatmu ko ɓennata hatamal waladu qur'an haray ko hunjike sabu kamɓe tariqa mo ɓe joginoo hunjinirgal on si on jokkondirii haa a tippinii haray a hunjorike kala wonaa wii bara yaha ɗo haa tippinaa rewtoɗaa kam duuɓi tati duuɓi nayi ñannde o mo rewtaaɗe ñannde o mo rewtaaɗe naa ɗum kamɓe ar si ɓe jokki in nelaaɗo ko so aaya jom fiinirayno sahaaba ɓen aayaje sappo kaa ɓe ɓeydataa ɗon si ɓe hunjike ɗen ɗon ɓe firiiɗe ɓe gollitiriiɗe ɓe ara ɓe ɗetta kadi sappo so a jokkirii min de no timmo e haraa diwaali aaya gooto ara a hunjaaki ara a hunjike ko ɗum si tawi kamɓe kon ɗon tariqa ɓe joginoo tariqatu tahsir kala wiyaaɗo hatama o iwii ley haa o hiɓɓii ara a hunjike gasi sabu kamɓe ɓe ɗuuɗaano anndude janngugol tun alaa ndesorno ɓe udditata fii janngugol tun ara fiinoɗaa nde ɗoo tun on yahay mori tanni tariqa maɓɓe on ko ɗum ko wiiɗaa ko an wo ko a ngaari ko a karamu kojo wo so a yehii toon a wiino ɗo faalaa nduɗaade a fekkoto alluwal awgol tenga ɗaɓɓa e alluwal si ɗa faalaa hara ɗon fota darnde kono a jogata alluwal a winnday kadi ko janngataa kon ko wakkilɗaa o kadi ɓe firantaama hunjaaki deftere nden ndega ko wakkilɗaa o ko a sogga nde winndaa haa ndartaande tawa nde ɓowriinde fof yiltoɗaa noon fuɗɗoɗaa nde firde o nganndi kamɓe ɓe jaɓaa wiigol mi janngii deftere araa hunjaaki nde ko ɗum si ɓeni al ilmu ma hufima wa ma gayruhu fa laysa bi ilmin ganndal ngal ko yeru ko hunjiɗaa kon ko a hunjaaki o ɗum kontataake e ganndal ma an anndaa ɗum ɓarde nganndi no jeyaa ko ɓuri hulɓinaade fuɗɗoɗaa wolde anna mooɗi hara min haaji muslimno ɗo ɗum ko ɗon miyino tu ton miyino ɗum toɗum nafatamaa ɗum hara hara min haaji muslimno ɗo ɗum nde alaa ɗolle ko faallaa sottinde kon sottay ɗon nde alaa ɗon alaa nafoore idan al ilmu ma hufiba haray dartol no jeya ko jonnata en fadlu sabre ɓural o ɗo muññagol kala muññiɗo allahu subahanahu wa taala lontinanayma ko ɓuri moƴƴude e ko muññii kon ko waɗi noon o wii innama yoffa sabiruna ajrahum bi gayri hisaabu ko yoɓata muññiiɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude e ko ɓe muññii kon ko waɗi noon koko aldaa e comptugol ko ɓe jonnetee kon haɗa ɗen toroye allahu subahanahu wa taala nafiren yewtere nden nafira wolɗon e wolanaɓen e julɗo ɓen fof kama kana fi hada min sawabin fa min allahi waɗɗa kama kana fihi min khatain fa minni wa min alcheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.